صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارک کے بعد الحمدللہ رب العالمین، آج وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم و شان معجزہ ظہور پذیر ہوا، پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد ممالک میں آج ہی وہ مبارک رات ہے، اور یہ عرب امارات اور دیگر مغرب کے ممالک میں کل یہ مبارک رات تھی۔ سب دوستوں کو آج کی یہ رات مبارک ہو، کیونکہ اس رات میں اللہ جل مجدل کریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر بے شمار کرم نوازیاں فرمائیں، بے شمار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمتیں اور شانیں جو تھی ان کا ظہور ہوا، اور قدم قدم پر الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا اور اس کے عقائد کا خوب چرچا و بول بالا ہوا۔ تو بعض دوستوں کی خواہش اور حکم کے مطابق مختصر سا بیان ذکر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ پچھلے سال تفصیل کے ساتھ جو تھا وہ ذکر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر دیا گیا تھا، اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ الحمدللہ موجود ہے، اس لیے اس سال جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس بیان کو یا اس مضمون کو بیان نہیں کیا گیا، اور انشاءاللہ اللہ جل مجدل کریم نے توفیق عطا فرمائی تو کل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارکہ کی مناسبت سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو معراج چونکہ عروج سے ہے بلندی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کو، روح کو، آپ کی شان کو، عظمت کو، سب کو بلندی، عروج، برتری، علویت جو تھی وہ اس رات کو نصیب ہوئی۔ مکہ معظمہ سے لے کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے لے کر عرش مولا اور عرش مولا سے لامکان، اس مسائل معراج النبی میں ایسے ہیں جو الحمدللہ ثابت ہوتے ہیں، اور آج وہ مسئلے بدقسمتی سے اس طرح ہی ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف آسمانوں پر گزرے، اور آپ نے مختلف فرشتوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا۔ پہلے اللہ آسمان کے فرشتے قیام میں ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام میں ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں ہیں، تو جب سے اللہ جل مجل کریم نے ان کو بنایا وہ رکوع میں ہی ہیں۔ اسی آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ قومے میں ہیں، اسی طریقے سے کچھ سجدے میں ہیں، کچھ جلسے میں ہیں، کچھ قعدے میں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آسمان کے فرشتوں کو دیکھا، اور جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو عرض کی آقا یہ قیام میں ہیں۔ فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، رب کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہونا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ادب و احترام سے ہاتھ باندھ رکھ کھڑے ہونا۔ اور جب دوسروں کو دیکھا کہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جھکے ہوئے ہیں، تو جبرائیل یہ کیا کر رہے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں ہیں اور یہ رکوع میں ہی رہیں گے۔ یہ عبارت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمائی. پھر قومے والے دیکھے, سجدے والے دیکھے, جلسے والے دیکھے, قائدے والے دیکھے, ہر آسمان کے فرشتوں کی عبادت کو دیکھا اور ہر عبادت کو پسند فرمایا. تو جب پسند فرمایا تو جبرائیل امین نے عرض کی, اے محبوب آپ رب کو عرض کیجئے نا کہ اللہ جل مجد القریم یہ عبادت آپ کے امتیوں کو دے دے. اب کہاں اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا رکوع, اتنا لمبا قیام, تو کیا یہ تو آسمانوں میں فرق ہے کہ پہلے آسمان آتا کہ دوسرے آسمان کا؟ تو کیا ایسے میری امت نہیں ہے کہ کچھ رکوع کریں, کچھ سجدہ کریں, کچھ قیام کریں؟ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عبادت پسند آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب گزارش کی تو اللہ جل مجد الکریم نے وہ سارے فرشتوں کی عبادت کو بلا کر ایک عبادت کر کے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی. اور نماز وہ عبادت کے جو سارے فرشتوں کی عبادت ہے, کچھ رکوع میں ہیں سجدہ نہیں کرتے, کچھ سجدے میں ہیں رکوع نہیں کرتے, کچھ جو ہیں قیام میں ہیں قومہ نہیں کرتے, اور کچھ جلسے میں ہیں قعدہ نہیں کرتے. تو سارے فرشتوں کی عبادت کو ملا کر اللہ جل مجد الکریم نے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دی. اب دوسری جگہ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام کو پسند فرمایا, رکوع کو پسند فرمایا, سجدے کو پسند فرمایا, تو اس عبادت کو جب پسند فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ آج کی رات ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے محبوب ہم جو سجدہ کرتے ہیں, ہم جو رکوع کرتے ہیں, ہم جو قیام کرتے ہیں, جب رب خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر پوچھتا ہے کیا فرشتوں تمہیں اس عبادت کا صلہ کیا چاہیے, تو ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں تیری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے, تو یہ کرم نوازی کر کہ جو ہم نے یہ پڑھا ہے اس کا ثواب امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے. اب دیکھیے ہزار کروڑوں سجدے اور کروڑوں رکوع اور انگنت فرشتے جو ہے رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, قومے میں ہیں, جلسے میں ہیں, تو قیام کرنے والے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے قیام کا ثواب امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے والوں کو عطا کر دے. باری تعالیٰ جو رکوع کر رہے ہیں ہمارے رکوع کا جو ثواب ہے وہ امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے والوں کو بخش دے. اب دیکھیے ہم ایک قیام کرتے ہیں, اگر ہم قیام کریں تو کروڑوں قیاموں کا ثواب ہمیں مفت میں مل رہا ہے, ہم ایک سجدہ کرتے ہیں کروڑوں سجدوں کا جو ثواب ہے ہمیں مفت میں مل رہا ہے. کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جسے نماز پڑھتا ہے تو معصوم فرشتوں کی عبادت کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے, اور کتنا بد نصیب وہ انسان ہے جو نماز سے بھاگتا ہے, ارے ایک سجدہ تو نہیں کرتا اور اتنے سجدوں کا ثواب جو ہے وہ تو رفایا کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتوں کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی عبادت کرے تو کسی کو اس کا ثواب بخشا جا سکتا ہے. یہ جو ایصال ثواب کا مسئلہ ہے یہ بھی الحمدللہ ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت میں یہ مسئلہ ہے, یہ فرشتوں کا عقیدہ اور فرشتوں کا مسئلہ ہے, اور ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے کچھ بزرگوں کو, عزیز اقربا کو, تو یہ کوئی جدت نہیں ہے, یہ تو آج کی رات ثابت ہو گا کہ یہ فرشتوں کی سنت ہے. یہ فرشتے کام کر رہے ہیں تو وہی کام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہم بھی کر رہے ہیں, تو معراج کی رات میں یہ بھی الحمدللہ رب العالمین مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں چوتھے آسمان پہ گیا تو میں نے ایک نور کا مینارہ دیکھا, اور فرشتے ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو نعیم کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا تو کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کیا ہے، یہ منارہ کیسا ہے؟ تو عرض کیا کا یہ اصل میں اللہ جل مجد القریب نے آپ کی ولادت اور آپ کی میلاد کی خوشی میں یہ جو ہے یہ منارہ قائم کیا ہوا ہے، اور پورے جس دن جس صبح جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چین، اس دل افروز صاحب کے لاکھوں سلام، اے محبوب جس سہانی گھڑی آپ دنیا میں تشریف لے گئے تو اس دن کی یادگار کے طور پر اللہ جل مجد القریم نے چوتھے آسمان پر ایک نور کا مینارہ قائم کر دیا جو میلاد کی یادگار ہے، اور پورا سال فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اسے دیدار کرتے ہیں، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اس کا نور اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو پورے آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ اس کا دیدار کرنے کے لیے اور اس کے گرد جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج میں آپ کی میلاد کا بھی ذکر تھا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو آپ کی میلاد کا یہ جو یادگار قائم کی ہوئی ہے تو اسی لیے یادگار قائم کی ہوئی ہے کہ لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جیسی جو اللہ جل مجد الکریم کی نعمت ہے اس کو یاد رکھیں۔ پھر مثال کی ادوشی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی رات آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین جگہ پر آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس میں جانے سے پہلے پہلے، تو بیت المقدس میں پڑھائی اور پھر سیدھا تو انتہا پر جا کے بھی جو ہے وہ فرشتوں کو پڑھائی تھی، تو یہاں تین مقامات پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بذات خود نماز پڑھی، سفر معراج میں اتنا ہم سفر، اور اس دو رکعت جو ہے وہ نماز آپ ادا کرتے ہیں۔ پورے سینا جہاں اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کی تھی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر تجلی فرمایا تھا، اور وہ پہاڑ جو تھا وہ جل کے سرما ہو گیا تھا، وخر موسیٰ سائقہ، اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں نماز پڑھائی کہ وہیں حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ رب سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، وہاں تجلی بھی ہوا تاکہ پتا چلے کہ جہاں کو اللہ کا نبی بیٹھتا ہے، جہاں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس جگہ پر جانا اور وہاں جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ برکت والی جگہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہے کہ جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھا کرتی تھی وہاں بے بہار پھل حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پائے، اور حضرت مریم سے پوچھا یا مریم انا لکا ہذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ تو عرض کی حضرت مریم نے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھے عطا فرمائے ہیں، یہ رب نے رزق عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہونا لے کر ابا زکریا، حضرت سینا زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر وہی دعا مانگنی شروع کر دی، اور عرض کی باری تعالیٰ تو یہاں حضرت مریم کو بے بہارے پھل دیتا ہے، میں بھی اس بوڑھا ہو چکا ہوں، ہے تو اولاد بے بہاری اب، لیکن تو جہاں کرم کر رہا ہے تو اسی جگہ کی برکت سے میں بھی دعا کرتا ہوں، باری تعالیٰ میری دعا کو بھی قبول کر۔ تو جہاں اللہ کے ولی بیٹھے وہاں بھی دعا رکھنا انبیاء کی سنت، اور جہاں اللہ کے نبی بیٹھے وہاں بھی دعا کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات طور سینا پہ جا کر دو رکعت نماز نفل ادا کر کے یہ ہم لوگوں کو راستہ بتا دیا کہ کے لیے کچھ مخصوص جگہ جہاں اللہ کے نبی اور ولی بیٹھے ہوں، جہاں رب کی رحمتیں ہوں، تو وہاں جو ہے جانا جائز ہے، وہاں پڑھنے سے زیادہ قبولیت اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جب سوار ہوئے تو مدینہ طیبہ جا کر آپ نے دو رکعت نفل ادا کی، کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بننی تھی، جہاں آپ نے ہجرت کرنی تھی، جہاں آپ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ مبارکہ بننا تھا، اس جگہ پہ جا کے دو رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر آگے جا کے دو رکعت نماز نفل ادا کی تو جبرائیل امین سے پوچھا تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت پاک ہوئی تھی. تو جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت پاک ہو وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات ہو جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھیں، اتنا اہم سفر منقطع کر کے وہاں دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا کیا مطلب کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ جہاں نبی پیدا ہوتے ہیں، جہاں نبی تشریف لاتے ہیں، وہ جگہ بڑی برکت والی ہو جاتی ہے. وہاں جا کر عبادتیں کرنا، وہاں جا کر نوافل پڑھنا اور رب سے دعائیں مانگنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. آج تو دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کو تالا لگا لیا گیا، اللہ ان کے سب کے گھروں کو تالے لگا دے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ تشریف لائے تھے اس جگہ کی زیارت آج منع ہو گئی جہاں فرشتے آ کے زیارت کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہم گناہگاروں کا امتحان ہے، اگر ہم پاک صاف ہوتے تو اللہ جل مجدل کریم ہمیں بھی وہاں جانے دیتا. یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کمیاں کتائیاں ہیں، وگرنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رضا فرمان میں لکھتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ گیا تو 12 ربیع الاول کی رات تھی، اور سوہانی صبح جب میں زیارت کے لیے مولود پاک پر گیا تو میں نے آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور کی زنجیر دیکھی، ایک نور کی لڑی دیکھی کہ جو آسمانوں سے چلتی ہے اور مولود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے، یہاں سے چلتی ہے تو آسمانوں تک جاتی ہے. میں نے مراقبہ کیا، اللہ کے حضور عرض کی، باری تعالیٰ جہاں یہ نور کی کرن کیسی ہے آسمانوں تک، زمین سے لے کر آسمانوں تک اور آسمانوں سے لے کر زمین تک، باری تعالیٰ یہ کیسا نور ہے؟ تو مجھے اللہ جل مجدل کریم نے الہام فرمایا کہ یہ جو ہے فرشتے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولود پاک کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ ان فرشتوں کا نور ہے. تو جہاں فرشتے آتے ہیں تو وہاں اگر پابندی لگا دی جائے تو ہم اگر نہ بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری کمی کوتاہی غلطی ہے، یہ فرشتوں کو تو نہیں روک سکیں گے نا. آج روزہ انور کے جلد، آج روزہ انور کو ہاتھ لگانے سے منع، ٹھیک ہے، ادب ہے، نہیں لگانا چاہیے، لیکن کردار سے پریشان اور شام سے صبح تک آتے ہیں، نورانی پر ساتھ ملتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کا تواب کرتے ہیں. تو یہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ الحمدللہ بے شمار چیزیں ایسی ظاہر کرتا ہے جو حق مطلق اہل سنت و جماعت کی پہچان بن گئے. ایک تو الحمدللہ یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا، اور دوسرا دیکھیے کہ یہاں معراج النبی میں حیات الانبیاء، معراج النبی میں علم زید انبیاء، معراج النبی میں حاضر و ناظر ہونا، معراج النبی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا، اور معراج النبی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ سرعت رفتار کا ہونا، اور دور و نزدیک سے دیکھنا، دور و نزدیک سے سننا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ الحمدللہ معراج پاک سے ثابت ہیں. کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہیں آقا کریم جب صبح آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ رات کو میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا، سبحان اللہ، وہ برج کی بتا رہا پارا بہشت کی سیر کو سدارا، چمکتے تھا کل درا ستارا کہ اس کمر کے قدم لگے تھے. اس رات تو جنت بھی ناز کر رہی تھی کہ آج میری قسمت جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے، آج جنت کو بھی سنوارا جا رہا ہے، حوروں کو بھی سنوارا جا رہا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ رات کو میں جنت میں گیا تو میں تیرے رشتوں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، تو کہاں جنت؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوں اور حضرت بلال مکہ شریف میں چل رہے ہوں تو آقا جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں. تو آپ بتائیے وہ جنت دور ہے یا مدینہ ہم سے دور ہے؟ آقا جنت میں جا کر اپنے غلاموں کے رشتوں کی آواز سنیں اور یہاں سے ہمارا صلاۃ و سلام نہ سنیں. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پیش کیے اور آقا کریم کے غلاموں کا حال تو دیکھیے کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ملک الموت جو ہے وہ اپنے کان میں مگن ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے۔ میں جا کر کھڑا ہوا اور اس کی شکل سے مجھے حیرت ہوئی کہ جبرائیل امین نے کہا ملک الموت تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، دیکھ لگا کے محبوب کبھی تشریف لائے ہیں۔ تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوئے ادب کے لیے، تو آقا پوچھتے ہیں اے ملک الموت، دنیا تو مشرق و مغرب میں ہے، شمال جنوب میں ہے، دنیا تو ہر جگہ ہے، کیا تو ہر طرف جاتا ہے یا یہیں بیٹھا رہتا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، جب سے اللہ جل مجد الکریم نے مجھے بنایا ہے میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو میں اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہی بتا تھا، یہ ساری دنیا میرے سامنے یوں ہے جیسے ایک سامنے آ کے ایک یعنی پلیٹ تھی رکھی ہوئی تھی، ایک تشت رکھا ہوا تھا کی یا رسول اللہ، یہ ساری کی ساری دنیا میرے سامنے ایک تشت کی مانند ہے، میں یہیں بیٹھا جس کو چاہتا ہوں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں، مجھے کہیں جانے آنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی چاہیں تو بشری لباس میں آ بھی سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے تو وہاں جو حضرت ملک الموت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ ساری دنیا ان کے سامنے ایک تخت کی مانند ہے، ایک تخیلی کی مانند ہے۔ تو یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا جن کے غلام ساری کائنات کو ایک تخت کی مانند دیکھتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے وہاں تفرع فرماتے ہیں، ان کا آقا، ان کے محبوب اور ان کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف کا کیا حال ہوگا، ان کی نظروں کا کیا حال ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے مسئلے حل کرتی ہے کہ غلام ان کے جو ہیں ان کو اللہ جل مجد الکریم نے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ آقا کہا کرتے تھے نا میرے دو وزیر دنیا میں ہیں، زمین میں ہیں، دو وزیر جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، تو آسمانوں کے وزیروں کے نام جبرائیل و میکائیل ہیں، تو یہ دوسرے سارے فرشتوں سے نیچے ہیں، اور زمین میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کو کیا کیا شانیں ملی، اس لیے تو یعنی فرشتے جو ہیں وہ معراج کی رات الحمدللہ رب العالمین پرے باندھ کے کھڑے ہیں، قطار در قطار کھڑے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کی جو ہے وہ کیا نام ہے زیارت کریں گے۔ دس دن سجارو اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی آمن کے سلسلے میں فرشتے بھی کھڑے ہیں اور فرشتے بھی آقا علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو عشق اور محبت کی بات ہے، یہ لوگ پہچان نہیں سکتے، مگر ہم اگر جانتے تو معراج کی رات تو سبحان اللہ، وہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وہاں غسل کیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کیا پیارا انداز اپناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بچا جو قلبوں کے ان کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، پائی جنہوں نے دلہا کی اترن وہ پھول گلزار نور دیکھے تھے. یہی وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں ڈر لیے تیرے. یہ آسمان کے ستاروں میں جو آج نور نظر آ رہا ہے, یہ تو جو چمک نظر آ رہی ہے, تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اترن انہوں نے کٹورے بھرے ہوئے آقا کریم کی اترن کے. یہ جنت میں جو حسن و جمال ہے, یہ جنت میں جو ساری رانائیاں ہیں, یہ جو پھول پھر رہے ہیں, یہ اصل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غسل کا پانی بچا ہوا ہے, جو وضو کا پانی بچا ہوا ہے, وہ جنت میں جا کے بکھیر دیا گیا تھا. یہ جنت کا رنگ و روغن جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کی اترن ہے. حسنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو شان ہے, یہ جو عظمت ہے, یہ آج کی رات سبحان اللہ کیسی پیاری رات تھی. تو اس رات میں الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کریم نے ایک ایک قدم پر, دیکھیے نا, جو بھی فرشتہ ملتا ہے وہ محبوب کریم کو مبارکباد دیتا ہے. تو اب جتنے فرشتے ملیں گے نئی مبارکباد دیں گے, کوئی نئی شان بیان کریں گے. ایک رات میں کتنی شانیں بیان ہوئی. ایک فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے محبوب اللہ جل مجد کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. دوسرا کہتا ہے یہ چیز, تیسرا کہتا ہے یہ چیز, چوتھا کہہ رہا ہے یہ چیز. اب فرشتوں کی گنتی کون جان سکتا ہے؟ تو جب فرشتوں کی گنتی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی, تو جو ایک رات میں شانیں ملی وہ کسی کو کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ ولل آخ لگت خیر اللہ کا من الاولا. اور ابھی وہ گھڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ابھی وہ شانیں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ قیامت اور قیامت کے ماں بعد آقا کریم کی ہمارے محبوب کی شانیں جو ہیں وہ بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے جس نبی کی ایک رات کا آج تک کوئی اندازہ نہیں کر سکا, وہ میرے آقا کی پوری زندگی کی شانوں کا اندازہ کیسے کر سکے گا؟ ایک رات میں اللہ جل مجدل کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کر دیا جو ہماری عقلوں سے ورا ہے, جو ہماری سگنوں سے ورا ہے, جو ہماری سوچوں سے ورا ہے. محبوب اتنی بلندی پر چلے گئے جو کسی کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. کیا پوچھتے ہو مصطفیٰ, عرش پہ یوں گئے کہ یوں, کیف کے پر جہاں گرے, کوئی بتلائے کیا کہ یوں. کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی بھی ہیں, ارے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. تو وہاں تو حضرت جبرائیل امین روح قدس جیسی شخصیت جو ہے اس کو پتا نہیں چل رہا یہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آج اس مبارک رات کی وساطت سے کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ آپ دوستوں کے دوست گزار کی گئی, وگرنہ زندگیاں ختم ہو جائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. تفصیل کے ساتھ چونکہ ہم نے پچھلے سال جو تھا وہ بیان کر دیا, اور حصول برکت کے لیے آج بھی ختم کیا, وہ اس لیے کہ یہ دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم نے معراج کی رات جو ہمارے محبوب ہمارے آقا کو نعمتیں عطا فرمائی تھی, فرشتیں عطا فرمائی تھی, کرم عطا فرمائے تھے, ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں بھی لے جائے. اور اس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن گناہگار امتیوں کو یاد کیا تھا, آج ہم بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. تو ممکن ہے جن کو آقا نے یاد کیا ہمارا بھی ان میں شمار ہو جائے. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان غلاموں میں شامل کر لے جن غلاموں کی بخشش تو نے اپنے محبوب کے کہنے پر معراج کی رات کو کرا دی تھی. معراج کی رات کو تو نے وعدہ فرما لیا تھا کہ محبوب تو جس کو کہے گا اس کو غیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اللہ جل مجدہ کریم ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں داخل فرما دے. وما علی الا البلاغ المبین. جی انشاءاللہ اب ایک صرف ناشری ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو ہمارے دل بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں, تو وہ تشریف لاتے ہیں اور ایک ناشری ہوتے ہیں.